Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Добры дзень. Алес Міхалевіч вярнуўся ў Беларусь і заявіў, што не збіраецца вяртацца ў палітыку. Былыя палітвязні і праваабаронцы прывіталі мужнасць Міхалевіча і заявілі, што калі ён усё ж акажацца за кратамі, прызнаюць яго палітвязням. У Менску выйшла кніга перапіскі Янкі Запрудніка. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку. Добры вечар. Болгария отмовилась предоставить Российской Федерации поветренную простору для доставки грузов у Сирию. Как заявила агентству ТАСС представник болгарского министерства замежных справ Бетина Жотсева, решение не пропускать российские военно-транспортные самолеты, которые накировываются в Сирию, было принято в конце минулого тыдня. Российский бок покуль не комментует это поведомление. Ранее во вторых представник Урада Греции заявил, что открытие поветренной просторы краины для полетов российских транспортных самолетов в Сирию больше не стоит на парадку дня. Напередодні Злучені Штати Америки попросили Афіни не давати такого дозволу Російської Федерації. Керівник відомства ООН по правах чоловіка Зейд Раад Аль-Хусейн осудив наступ на громадянську супольність в Азербайджані. У заяві, яка розповсюджена сьогодні, говориться, що в Азербайджані протягується переслід у тиск і заполохування журналістів, правоохоронців і активістів з боку владів. Аль-Хусейн закликав Баку неоткладно визволити усіх тих, хто був узяти під варту за використання права на свободу слова, свободу асоціації або мирних сходів, а так само за оборону правов інших громадян. 1 вересня суд у Баку присудив до 7,5 років турми незалежну журналістку Хадіджу Ісмаїлову, яка супрацовничала з Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа. Правоохоронці заявили, що пред'явлені її обвинувачувані з'являються помсти за публікації об корупції в вищих ешелонах азербайджанської влади. У Таджикистані затримані ще троє прихильників былого намісника міністра оборони країни генерала Абдухаліма Назардора, який обвинувачується у організації нападів на відділи міліції у Душанбе. Кількість затриманих поводлі МУЗ Таджикистана перевисіла півсотні чоловік. У відомстві повідомляють, що спецоперація силових структур у Рамідській тясніні протягується. У минулую п'ятницю у Таджикистані відбулося кілька нападів на об'єкти Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони. Загинули 8 міліціантів. У той же день президент Таджикистана Мамали Рахмон звольнив генерала Назардора з формульовкою за здійснення злочинства. У часі спецоперації по його затриманню були забиті 13 його прихильників, ще 32 затримані. Конфіскована велика кількість зброї і боєприпасів. 13-разовий чемпіон світу по шахматах Гарри Каспаров і былий генеральний секретар Міжнародної федерації шахматів Ігнаціус Лонг признані винуватими у порушенні морального кодексу цієї організації. Їм погрожає штраф і заборона на наведування офіційних мероприємств федерації. Поводле даних проведеного розслідування, Каспаров у 2014 році заплатив Лонгу 500 тисяч доларів, каб забезпечити себе на выборах президента федерации голосы країн азиатского региона, которые входят в федерацию. Гарри Каспаров завершил шахматную карьеру в 2005 году. На хвалях Радио Свободы вы слушали выпуск международных новин. Нагадаю, наш адрес в интернете.